centru și sud-est cu viteză de 50-55 de km pe oră, dar și la munte cu rafale de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade. În capitală va continua să ningă până după amiază, iar temperatura maximă va fi de 0-1 grad. Încep știrile Europa FM. În ciuda vremii, sindicaliștii din industria de apărare protestează astăzi în fața Ministerului Economiei. Câteva societăți care le avem noi nu au încărcare deloc și acei salariați sunt fără minimul de venit. Președintele țării scos din procedura de numire și revocare a conducerii instanței supreme este una dintre deciziile luate de Comisia Iordache. Curtea Constituțională admite sesizarea PNL și PMP referitoare la înființarea Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș cu predare în limba maghiară. Este un mesaj extrem, extrem de dur în 2018 din partea Curții Constituționale. Așteptăm o primă decizie în dosarul Turceni Rovinari, în care sunt judecați Victor Ponta și fostul senator Dan Șova și cunoscut pentru emisiunile sale de radio și televiziune. Andrei Gheorghe a fost găsit mort aseară în locuința sa din Voluntari, avea 56 de ani. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sindicatele din industrie protestează astăzi în fața sediului Ministerului Economiei. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de situația angajaților din industria de apărare și vor veni în fața sediului Ministerului de la ora 11. Acțiunea de protest se va încheia la ora 13. Care sunt nemulțumirile sindicaliștilor, ne spune Ștefan Leunte. Statul nu a mai plasat noi comenzi și nici nu a dislocat banii către furnizorii de armament, astfel că oamenii nu mai au din ce să fie plătiți. Este cea mai mare nemulțumire a angajaților din industria de apărare. Mai mult, spune Ioan Neagu, vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industrie, decidenții nu vor să îi primească la discuții. După ce la începutul anului aceștia le-ar fi promis că situația va fi reglementată prin hotărâri de guvern. Câteva societăți care le avem noi nu au încărcare deloc și acei salariați sunt fără minimul de venit. Ar trebui să se emită o hotărâre de guvern prin care să se stabilească numărul și suma necesară acestui număr de salariați care pot primi aceste alocații bugetare. Potrivit sindicatelor, statul trebuie să garanteze o parte din salariile angajaților din industria de apărare, chiar dacă nu există noi comenzi. Mai mult, angajații industriei de apărare își doresc ca aceasta să fie trecută de sub tutela Ministerului Industriilor, sub cea a Ministerului Apărării. Cu toate că au existat discuții și promisiuni, se pare că guvernanții renunță acum la această idee, spune Ioan Neagu. Era de la Ministerul Apărării emisă un proiect de ordonanță de urgență prin care să fim trecuți la Ministerul Apărării. Din câte am înțeles, Ministerul Apărării deja renunță la această ordonanță. Angajații din industria de armament doresc și reorganizarea Romarm. Simularea examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba de limba maternă pentru elevii minorităților naționale. Profesorii din mai multe județe, afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, au boicotat ieri prima proba simulării, așa cum au făcut și la evaluarea națională a elevilor de clasele a 8-a. Dascălii sunt nemulțumiți, deoarece guvernanții nu le-au rezolvat revendicările și nici nu stau de vorbă cu ei. Profesorii amenință și cu boicotarea bacului propriu-zis la vară. Ei cred că doar atunci Ministerul Educației îi va lua în seamă. Iată ce spune președintele FSLI Mehedin Țion. Dacă ne gândim bine, boicotul real acolo trebuie realizat. La încheierea anului școlar și la examenele de finalitate de ciclu de învățământ. Cei care au de suferit sunt elevii în acest caz, mai nu, mult. Nu, păi de ce să sufere elevii? Gândiți-vă foarte bine că, în primul rând, elevii sunt pregătiți pentru aceste examene. Deci, oricum, ei lucrează, profesorii își fac datoria, însă acolo pot fi blocați. În momentul în care nu participă la acele examene, gândiți-vă că se negociază. Atunci, guvernanții cred că ar fi capabili să negocieze. Până acolo, puțin le pasă. Dacă noi suntem supărați, dacă noi ne manifestăm împotrivirea față de asemenea măsuri pe care ei le iau. Mâine, pe 21 martie, va fi simularea pentru proba obligatorie a profilului. Senatorii au respins inițiativa legislativă care ar fi interzis cumularea pensiei cu salariile de bugetar. Inițiatorii, parlamentarii Uniunii Salvați România, susțineau că bugetul statului ar fi astfel protejat de eventuale situații de înșelăciune. În plus, ar fi deschis oportunități de angajare pentru tineri. Senatorii au adoptat, în schimb, modificarea codului muncii, astfel încât, la desfacerea unui contract de muncă, angajatorului să elibereze angajatului o notă de lichidare în termen de 3 zile. Proiectul ajunge la Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Specială pentru Modificarea Legilor Justiției se reunește din nou astăzi. La discuțiile de ieri s-a hotărât ca șeful statului să fie eliminat din procedura numirilor și revocărilor la vârful Instanței Supreme. Rolul va reveni acum conducerii Consiliului Superior al Magistraturii. S-a mai decis ca declarațiile privind colaborarea magistraților cu serviciile de informații să fie verificate doar de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ioana Dumitrescu. După ce mai multe articole ale acestora au fost declarate neconstituționale, Comisia Specială pentru Modificarea Legilor Justiției l-a eliminat pe președintele României din procedura de numire a conducerii în altei curți de casație și justiție. Atribuțiile de revocare și numirea acesteia îi vor reveni Consiliului Superior al Magistraturii. În acest sens au fost modificate legea CSM și legea privind statutul magistraților. Au fost adoptate și amendamente potrivit cărora președintele României nu poate refuza numirea în funcția judecătorilor și procurorilor stagiari, iar funcțiile de judecător, procuror, magistrat asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor de ministru și orice altă funcție de demnitate publică numită. Comisiile de control SRI și SI au fost scoase din procedura de verificare a declarațiilor pe proprie răspundere ale magistraților privind colaborarea cu serviciile de informații. Comisia Iordache a modificat legea privind organizarea judiciară în concordanță cu deciziile CCR, reformulând articolul privind secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Aceasta va începe să funcționeze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii. Totodată au fost respinse mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Șerban Nicolae după ce s-a constatat că ele exced deciziei CCR. Raportul de admitere pe această lege va fi trimis plenului Camerei Deputaților. Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat printr-o scrisoare lui Tudorel Toader să-i comunice dacă între 2012 și 2018 Comisia Europeană a cerut Ministerului Justiției informații cu privire la situația mai multor dosare de corupție la nivel înalt aflate în curs de judecată. Șefa Guvernului susține că în spațiul public au apărut informații referitoare la un astfel de document oficial în care ar fi vorba despre George Copos, Adrian Năstase, Șerban Brădișteanu, Baltraian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali sau Cătălin Voicu. Reprezentanța Comisiei Europene a precizat aseară pentru Mediafax că nu comentează despre documente apărute în presă din surse neoficiale. Curtea Constituțională a admis sesizarea PNL și PMP referitoare la proiectul de lege privind înființarea Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș cu predare în limba maghiară. Proiectul a trecut de Parlament cu votul majorității PSD-ALDE. Parlamentarii PNL și PMP au susținut că adoptarea unei legi în acest caz este neconstituțională, pentru că cel care poate dispune reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat este Consiliul Local. Într-un comunicat, UDMR susține că decizia Curții Constituționale este revoltătoare, iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că respectă decizia, dar nu poate accepta argumentele. Este un mesaj extrem, extrem de dur în 2018 din partea Curții Constituționale către o minoritate, către comunitatea maghiară, către elevi, către copii, către părinți. Partidul Național Liberal și Partidul Mișcarea Populară au arătat fața adevărată a partidelor respective și Curtea Constituțională a demonstrat încă o dată că România nu este un stat model în ceea ce privește drepturile minorităților naționale. După această declarație, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că așteaptă scuze de la Kelemen Hunor. Am fost atacat de președintele UDMR, ba chiar am fost avertizat că dacă depunem sesizare la Curtea Constituțională, nu știu ce se întâmple și cum o să fie relația dintre PNL și UDMR. Eu am spus că noi nu atacăm la Curtea Constituțională din motive de natură etnică, ci atacăm din motive de natură constituțională și legală. Iată că astăzi Curtea Constituțională ne dă dreptate. Instanța Supremă este așteptată să pronunțe astăzi o primă decizie în dosarul Turceni Rovinari, în care sunt inculpați Victor Ponta și fostul senator Dan Șova. Cazul se judecă din 2015. Victor Ponta este primul premier de după decembrie 89 trimis în judecată în timpul mandatului. Cu detalii, Adriana Sârbu. Procurorii îl acuză pe Victor Ponta că în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obținut de la Societatea Civilă de Avocați Șova și Asociații peste 180.000 de lei pentru activități trecute în acte, dar neefectuate. În aceeași perioadă și cele două complexuri energetice încheiaseră cu Casa de Avocatură Șova și Asociații contracte de asistență juridică prevăzute cu comision de succes, în condițiile în care cele două companii de stat aveau angajați juriști. Fostul premier Victor Ponta a fost fost trimis în judecată pentru 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Iar în cazul său, procurorul DNA a cerut judecătorilor de la Înalta Curte o condamnare medie cu executare. Pentru Dan Șova s-a cerut închisoare cu executare spre maximul prevăzut de legea penală. Fostul senator este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și spălare de bani. În plus, DNA a mai cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la Șova și asociații și plata de către inculpați a prejudiciului din dosar. Acord de principiu între Uniunea Europeană și Marea Britanie privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar, una dintre prevederile documentului. Cetățenii europeni care ajung în Marea Britanie și cei britanici care ajung în Uniunea Europeană în timpul perioadei de tranziție vor avea aceleași drepturi ca înainte de Brexit. Anca Grădinaru. Documentul agreat de cele două părți prevede că perioada de tranziție va dura cel târziu până la finalul anului 2020, deși retragerea efectivă a Marii Britanii ar urma să aibă loc în martie anul viitor. Până atunci, legislația actuală a Uniunii trebuie respectată în Marea Britanie. Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a explicat că în perioada de tranziție toți cetățenii britanici și ai Uniunii au aceleași garanții ca până acum. Tot până la sfârșitul anului 2020, Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să încheie tratate de cooperare. Cele mai importante sunt cele privind schimburile comerciale și cooperarea în domeniul securității. Ascultați știrile Europa FM. Cunoscut pentru emisiunile sale de radio și televiziune, Andrei Gheorghe a fost găsit mort aseară în locuința sa din Voluntari, în urma unui stop cardiorespirator, așa cum au stabilit legiștii, avea 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspectă. Mihai Bucureșteanu. Andrei Gheorghe a fost găsit decedat în baia locuinței sale din Voluntari. Decesul jurnalistului a fost constatat în urma unui apel la 112 primit după ora 22. Potrivit unor surse medicale, decesul s-a produs cu 12 ore înaintea constatării sale oficiale. Andrei Gheorghe s-a născut la 14 ianuarie 1962 în Rusia. Absolvent al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, și-a început activitatea jurnalistică în 1991. A devenit cunoscut în urma emisiunii de dezbateri 13-14 cu Andrei, realizată la Pro FM în perioada 1996-2002. 13-14 cu Andrei. A reluat emisiunea mai întâi la Radio 21 și apoi la Radio Total în 2005-2006. Popularitatea lui Andrei Gheorghe a crescut și datorită emisiunii televizate Lanțul Slăbiciunilor de la Pro TV. Acesta este Lanțul Slăbiciunilor. Andrei Gheorghe a jucat și în filme, a avut un rol secundar în pelicula Amen a lui Costa Gavras, Tinerețe fără tinerețe a lui Francis Ford Coppola și a colaborat cu trupa de hip-hop Paraziții. În 2006 a publicat volumul Midnight Killer, Banalitatea s-a născut la oraș. Iar în 2010 Andrei Gheorghe a preluat funcția de consilier al ministrului finanțelor Sebastian Vlădescu, fiind responsabil cu coordonarea departamentului de comunicare. Știrile Europa FM la final, capitala și 19 județe din jumătatea de sud a țării se află sub cod galben de vremerea până după amiază la 15. Foarte fric și astăzi va ninge în zona montană și în Moldova, va ploua și va fi lapoviță în Dobrogea și vor fi precipitații mixte în restul țării. Vântul va sufla cu putere în centru și sud-est cu viteză de 50-55 de km pe oră, dar și la munte cu rafale de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade. În capitală va continua să ningă până după amiază, iar temperatura maximă va fi de 0-1 grad. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia. Bună dimineața! Ionuț Lupescu ar propune trecerea ligii întâi la sistem primăvară-toamnă dacă ar deveni președintele Federației Române de Fotbal. Principalul contracandidat al actorului conducător, Răzvan Burleanu, a fost invitat aseară de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero. Lupescu este de părere că sezonul fotbalistic autohton ar trebui să înceapă în martie-aprilie, pentru a evita meciurile jucate pe frig și zăpadă cu doar câțiva spectatori în tribune. Sistemul competițional primăvară-toamnă este practicat doar în țările nordice. Rusia a renunțat de câțiva ani și își începe campionatul toamna, așa cum se întâmplă în toate țările cu fotbal dezvoltat. Oricum, nu FRF, ci Liga Profesionistă de Fotbal decide structura și desfășurarea ligii întâi. În privința alegerilor din 18 aprilie, Ionuț Lupescu a spus că îl recomandă experiența în administrație la nivel înalt acumulată la FRF și UEFA, și vrea să își pună toate conexiunile în slujba fotbalului românesc. La scrutin vor mai participa actualul președinte Răzvan Burleanu, Sorin Răducanu și Marcel Pușcaș. Șef și Sfântul Gheorghe și FC Voluntari au remizat 2-2 la inaugurarea noului stadion al Gazdelor. Ilfovenii au deschis scorul dintr-un penalti transformat de Laurențiu Marinescu în prelungirile primei reprize. Șef și a răsturnat rezultatul din alte două lovituri de la 11 metri executate de Istvan Fulop, dar Adrian Bălan a egalat în minutele de prelungire. A fost primul meci din Liga 1 jucat la Sfântul Gheorghe, iar o instalație de nocturnă mobilă a fost închiriată special pentru acest eveniment. Șepși este pe locul al șaselea, ce duce la baraj, în timp ce FC Voluntari este pe 3 la 6 puncte de zona fierbinte a clasamentului play-out-ului. Deci aseară s-a inaugurat stadionul municipal din Sfântul Gheorghe. Da. Ce interesant relatează Gazeta Sporturilor este că suporterii au fost întâmpinați cu creveți și pâine cu ceapă. Nu! Păi mi se pare genial, adică aia cu pâinea cu ceapă... Stai puțin. Creveți de aia vietnamezi care se fac în tigaie cu ulei și se expandează? Sau? Nu, bănuiesc că de aia normal noi, adică de ăștia de se mănâncă în zilele noastre, că aia expandați nu prea da, dar nu știu se dacă... mai practică. Da. Dar tu știi că eu am crezut când eram mic că creveții ei așa sunt ei de fapt. Și eu eram convins. Că erau, și ca niște gândeam, chipsuri erau. Dar cum înnoată ei? Sau care parte din creveți este asta care, înțelegeți, și care după aceea se pune în ulei și se expandează? Așa zic, mână ce animal interesant. Nu, adică... Uite, sunt foarte apreciați și la Sfântul Gheorghe. Deci creveți și pâine cu ceapă la inaugurare. S-a tăiat și pamblică. Aha. Și au fost și preoți care au sfințit stadionul. Deci logic. E totul și în ordine. Și au servit de post. Creveții sunt de post? Măi, nu, dar poate a fost dezlegare la pește, nu mă pricep. Nu, ei nu sunt dezlegare la crustacee. Păi nu știu dacă sunt cadrați. E dacă aveți cunoștință, poate ne dați un mesaj, că nu știu cum creveta sunt. Creveta e crustaceu. Știu, dar în post nu știu cum e privit crustaceu. De pește sau... Eu cred că Dumnezeu privește totul cu îngăduință. Bravo! Pe aceeași frecvență cu tine. Șapte și 17 minute, nu puteam... foarte multă veselie pe noi în fiecare dimineață, mai ales după știrile din sport. Exact cum era și Andrei Gheorghe, colegul nostru de la radio. Da. Pentru că despre el ar trebui să amintim în această dimineață, aseară, înainte să mergem la somn, ne-a lovit pe toți. Vestea că Andrei Gheorghe nu mai e. Dați un șoc. Avea doar 56 de ani, deși nimeni nu i-ar fi dat vârsta asta, era ca dintre noi. Eu nu l-am cunoscut foarte mult, deși mi-aș fi dorit lucrul ăsta, l-am admirat întotdeauna. Și trebuie să recunosc că mi-a și fost frică de el o perioadă, poate de asta nu ne-am întâlnit mai devreme. Dar am făcut-o după mulți ani în care el a făcut radio și l-am admirat ca fiecare din colegii noștri. Uh-huh. Și mi-a părut bine pentru momentul ăsta. De fapt, pentru momentul ăla. Eu am lucrat puțin cu el. Am avut așa, ne-am intersectat în televiziune. Un timp. Da, în televiziune. Andrei a făcut și televiziune. Lumea își amintește de el de la radio, de la 13-14 cu Andrei, de la Midnight Killer. Însă el a făcut televiziune, mă rog, faza cu Emil Boc e celebră de la Andrei din emisiune, Lanțul Slăbiciunilor la ProTV, uh-huh, și o mulțime de alte emisiuni. A trecut și pe la Realitatea TV, făcând două emisiuni acolo. Da, personalitate media. Uh-huh. Om de radio, de televiziune, a lucrat și în consultanță, dar cred că e important să înțelegem ce a făcut el, de fapt, dincolo de slujbele pe care le-a avut, de joburile pe care le-a avut. Eu cred că Andrei a învățat sute de mii de oameni în țara asta și ne-a învățat pe noi toți că părerea noastră contează. Mm-hmm. Cred că asta a fost principalul lucru pe care a încercat să-l transmită celor care l-au ascultat și care au interacționat cu el. Adică Andrei le-a dat spațiu de emisie ascultătorilor și le-a dat voie să spună practic orice în eter, ca să demonstreze că libertatea de exprimare e sfântă, dar ca să demonstreze în același timp că nu orice fel de exprimare este și valoroasă. Dacă n-ați ascultat emisiunile lui din anii 90, când a luat cu asalt FM-ul românesc, a fost mai întâi la Radio Sky Constanța, unde, mă rog, era totuși un radio ceva mai mic,